itaat ettik derler. Fakat senin yanından ayrıldıktan sonra içlerinden bir kısmı sana söylediklerinin tersine geceleyin plan kurarlar. Allah da onların geceleyin tasarladıklarını yazmaktadır. Onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.